پھر فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ادعیا دعیون کی جمع ہے، منہ بولا بیٹا، دعا کہتے ہیں نا بلانے کو، پکارنے کو. یعنی جس طرح تمہاری بیوی ماں نہیں ہو سکتی، اسی طرح تمہارا منہ بولا بیٹا جس کو تم بول کر بیٹا کہتے ہو حالانکہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں، اس کو تم بیٹا مت جانو، بیٹے کے مقام پر مت رکھو، وہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا. کیونکہ آگے جا کر اس رسم کو توڑنا تھا، یعنی یہاں تک اصول دیا گیا، پھر صرف اصول نہیں دیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پریکٹیکل اگزامپل بھی پیش کی گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی اصلاحات میں بعض اوقات صرف تقریریں کافی نہیں ہوتی، پریکٹیکل اسائنمنٹس بھی بے حد ضروری ہیں. جب تک آپ عملی طور پر ایک کرب سے نہ گزریں اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی کہ ایک تکلیف اور آپ پہ ڈالوں. ہم سب سوچتے رہتے ہیں جو بھی ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو کہ یہ قرآن کی روشنی جو ہے وہ عام انسان تک پہنچے. ہم تو صرف چند ایک لوگ بھول کے یہاں آ بیٹھے ہیں نا، بس ایسے ہی ہوا کا ریلا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ ادھر جاتے جاتے ادھر کو پلٹا کھا گئے. لیکن اب چلے، اللہ نے اگر ہمیں چنی لیا ہے اس کام کے لیے تو شکر ادا کریں، اور ہم بھی کچھ آگے پھر، وہ جیسے آپ نے آیت پڑھی کہ بارش برستی ہے پھر برس کر بہنے لگتا ہے پانی اور بنجر زمین تک جاتا ہے، تو وہ اپنا فطری عمل تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ جس زمین پہ برسے وہیں پر جذب ہو گئے، اسے آگے بھی جانا چاہیے. ایک چیز آ رہی تھی ذہن میں کہ کیا خیال ہے کہ ایک ہم ایسی اسائنمنٹ دیں کہ آپ میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ریڑی والے سے کوئی تبلیغ کی بات کر کے آئے، ٹھیلے والے سے. یعنی بالکل ان پڑھ شخص اور ریڑی والے یا ٹھیلے والے جو بےچارے فارغ کھڑے رہتے ہیں، بےچارے دیکھ کے بھی ترس آتا ہے، کوئی کچھ خریدتا بھی نہیں ان سے. ایسے لوگوں سے کبھی بطور احسان ہی کچھ خرید لیا کریں، نہ بھی ضرورت ہے تو لے کے کسی اور ضرورت مند کو دے دیا کریں، لیکن ان کے ساتھ احسان کیا کریں. یعنی ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر، اچھا کیا ہے، کہاں سے لائے، پہلے ان کی دلچسپی کی باتیں کر کے، پھر اس کے بعد اچھا تم نماز پڑھتے ہو، یا کوئی دیکھیں پھر آپ کیا کرتے ہیں. اب میں یہ نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ بہت تبلیغ کی حکمتوں پہ باتیں ہو چکی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کھڑے ہو کے تھوڑا سا کچھ خریدیں بھی، اور اس وقت میں بات کریں کہ جب بہت رش ان کے پاس نہ، یہ نہ ہو کہ گاہکوں کی لائن لگی اور آپ کہیں ذرا ٹھہرو میری تبلیغ سنو. اگر آپ میں سے ہر شخص صرف ایک ریڑی والے سے بات کر لے اپنے ایریے میں، ایسے شخص سے جس سے کوئی دوسرا نہیں بات کرے، تو اگر ایک ایک شخص کو بھی ایک بندہ اپنی تربیت میں لے لے، تو آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شہر کے مثلا 400 لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یا کچھ، وہ اگر نماز شروع کر دیں یا کوئی بھی اچھی بات کرنا شروع کر دیں، تو کیا اس سے روشنی نہیں پھیلے گی؟ نہیں، آپ سے سمجھو کہ اتنے دیے چھوٹے چھوٹے جلانے والی بات ہے نا. مثلا ترکی میں ہم اسٹوڈینٹس کے ساتھ گئے تھے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک تیلے والا ہے، اخبار رکھی ہوئی ہے لپیٹ کے پاس، چھوٹا سا ٹرانسسٹر رکھا ہوا، کوئی آتا ہے چیز دیتا ہے، جب چلا جاتا ہے اخبار پڑھتا ہے ٹرانسسٹر سنتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہاں لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہے، کچھ نسبتاً حالات بہتر ہیں، تو اگر وہاں پر تھوڑی سی شعوری کیفیت یہ موجود ہے تو ہم بھی اپنے عوام کے اندر تھوڑی سی بھلائی اور خیر خواہی کر سکتے ہیں. یعنی ہاں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو. یہ تو بس تمہاری زبان سے کہی ہوئی باتیں ہیں، اس سے حقیقت نہیں بدلتی. یعنی منہ کی بات سے حقیقت نہیں بدلے گی، کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنے گی، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جائے گا، جب تک کہ وہ اصول پورے نہ ہوں جو کہ ماں بننے کے لیے یا بیٹا بننے کے لیے ضروری ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات کہتا ہے، سچی بات کہتا ے. وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلَ، اور وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس لیے اللہ کی بات مانو، اس کا اتباع کرو. زہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو، अच्छा, यहाँ एक बात याद रहे कि किसी को प्यार मोहब्बत में माँ कह देना या एहतराम में माँ कह देना, वो इसमें नहीं शामिल होता, जब तक कि आप उसको हकीकी माँ के बराबर ना समझें। अगर वैसे ही किसी को अम्मा जी कह दें या माँ कह दें, जैसे किसी बुजुर्ग खातून को या किसी भी और उससे, जैसे खाला को बाज़ोकत माँ कह देते हैं या दादी को कह देते हैं, और वो एक और चीज है। इसी तरह किसी छोटे बच्चे को प्यार से बेटा कह देना, इसकी इजाजत है, इसकी रुख्सत है। क्योंकि ऐसा ना कि एक्सट्रीमिस्ट होके आप कहें कि ना ना ना, किसी के लिए बेटा लफ्ज बोलना भी हराम है, वो कुरान में लिखा हुआ है कि जो बेटा नहीं उसको बेटा ना कहो, ये नहीं है इससे मुराद। यानी वो अंडरस्टूड है कि अगर आप किसी को बेटा कह रहे हैं, बाज़ कहते हैं एक लड़की को आप बेटा कह देते हैं, क्यों कहते हैं आप, हालांकि वो तो लड़की है, है? वो जिस मफहूम में कहते हैं, क्योंकि बेटे प्यारी चीज होता है ना अमूमन, तो जिस पर प्यार आता है आप उसको भी बेटा कह देते हैं, ये एक और अलग मामला है, है? ये तो प्यार और मोहब्बत का एक खिताब है और अंडरस्टूड है, बोलने वाले को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है, जिसको पुकारा जा रहा है उसको भी पता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बात नाहक नहीं है। वल्लाहु यकूलुल हक वहुवा यहदिस सबील में इस बात को मनहूज रखिए। उदउहुम लिआबाइहिम, पुकारो उनको उनके आबा की निस्बत से, उनके बाप की निस्बत से। तो इस हुक्म से इस रवाज की ममानत कर दी गई जो जमाने जाहिलियत से चला आ रहा था और इब्तदाए इस्लाम तक जारी और सारी था। क्या कि लेपालक बेटों को, मुंह बोले बेटों को हकीकी बेटा समझा जाता था, और इसीलिए उनकी बीवी से या जो तलाक याफ्ता हो या बेवा हो उससे निकाह करने को भी हराम करार दिया जाता था। यानी मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटे की तरह समझकर उसकी बेवा से या मुतल्लिका से निकाह नहीं करते थे लोग। अब इसमें आप देखें कि औरत के हुकूक भी तो मुतासर हो रहे थे ना। अगर एक औरत बेवा हो चुकी है और कोई शख्स उससे निकाह करके उसे प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन महज एक खुद साख्ता कानून की वजह से रुकावट पैदा हो रही हो, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला दरअसल इंसानों के लिए आसानी चाहता है, मुश्किलात नहीं। इसी तरह कुछ और रिवायात में ये बात पता चलती है कि इस आयत के नुजूल के बाद हजरत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक मसला पैदा हुआ। उन्होंने सालिम को बेटा बनाया हुआ था। हजरत सालिम की अहादीस भी आती, सालिम मौला हुज़ैफ़ा के नाम से। तो जब मुंह बोले बेटों को हकीकी बेटा कहने से रोका गया, तो अब क्या हुआ कि उनसे पर्दा लाजिम हो गया। अब उनकी बीवी बहुत परेशान हुई कि मैंने तो इसको बचपन से पाला है, ये मेरे अपने बेटों की तरह है, मैं इसको हकीकी बेटे के मकाम पर रखती हूँ, ये मेरा ले पालक है, मैं इससे कैसे पर्दा करूं, मैं इसे घर से कैसे निकाल दूं, अब क्या हो। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हल बताया था कि इसको दूध पिलाकर रजाई बेटा बना लो, क्योंकि रजात के अहकाम भी नसब की तरह है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को अपना मुतबन्ना बना लिया, तो हम लोग उन्हें जैद बिन मोहम्मद कह के पुकारते थे, यानी आपके नाम से उनको निस्बत देते थे। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर से हमने उनको जैद बिन हारिसा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हुक्म क्या था, उदउहुम लिआबाइहिम, जैद बिन मोहम्मद नहीं कहो, जैद बिन हारिसा कहो, असल बाप के नाम से पुकारो। हुवा अक्सत इंदल्ला, वो ज्यादा इंसाफ वाली बात है अल्लाह के नजदीक, यानी ज्यादा दुरुस्त बात है। कौन सी? मुंह बोले बेटों को बाबों की निस्बत के साथ पुकारने की, ताकि उनका अपना नसब बाकी रहे, उनकी पहचान बाकी रहे, उनकी आइडेंटिटी मजरू ना हो। ये बात अल्लाह के कानून हक को अदल से ज्यादा करीब तर है। क्यों? इसलिए कि अगर उनको हकीकी बेटा कहा जाए तो उससे नुकसान क्या होगा कि बहुत से करीबी रिश्तेदारों का हक मारा जाएगा, क्योंकि इससे सारा निजाम विरासत और कराबत और माशरती रिश्ते जो हैं उनकी सिक्वेंस पलट जाती है, क्योंकि रहम के रिश्ते जो हैं उनमें और दूसरों में फिर फर्क नहीं रहेगा। तो अदल किस चीज को कहते हैं कि हर साहिब हक को उसका हक दिया जाए। अब खून के रिश्ते के बिना पर अगर किसी का विरासत में हक है तो उसे इसलिए महरूम कर दिया जाए कि उसका हक किसी मुंह बोले को दिया जा रहा है, तो ये तो जुल्म हो गया। उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक्सतु इंदल्ला, فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ پھر اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ تو تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں مولا ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے باپ کا خود بھی علم نہیں تھا کہ ان کے باپ کا نام کیا تھا. بچپن میں ہی انہیں غلام بنا لیا گیا تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ مرتبہ بیچا اور خریدا گیا. اب ایک بچہ جو اتنی دفعہ بیچا اور خریدا جائے, مجھے حیرت ہوتی ہے اتنے اتنے مشکل حالات ان لوگوں پہ گزرے لیکن انہوں نے اسلام کے لیے کیسے کیسے قابل قدر خدمات انجام دی. ہماری زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے ہم ساری زندگی اسی کو روتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے حضرت سلمان فارسی کی جگہ, 10 مرتبہ بکے, اس کا مطلب ہے 10 مختلف گھروں میں گئے اور وہ بھی غلام بن کے, کیا کیا گزرا ہوگا ان پر. پھر اسی طرح حضرت صہیب رومی جو اصل میں ایرانی تھے مگر اہل روم نے جب ایران پہ حملہ کیا تو انہیں بچپن میں قیدی بنا کے روم لے گئے. تو یہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جنہیں اپنے باپ کا علم نہیں تھا. کون تھا باپ, کیا تھا اس کا نام, کہاں ہے وہ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. اور آج کل کے حالات میں بھی اگر تم کوئی ایسا بچہ لیتے ہو, لے پالک بناتے ہو مثلاً کسی ہوم سے یا کسی شخص سے کہ جس کے باپ کا علم نہیں, ہو سکتا ولد الزنا ہو, جائیے کہ ماں باپ کسی حادثے میں مر گئے ہوں, یا یہ کہ کوئی ویسے ہی کسی کو اٹھا کے کسی پنگھوڑے میں ڈال آیا ہو, تب اس کی آئیڈینٹی کیا ہوگی. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر تمہارا ان کا دین کا رشتہ ہوگا. یعنی حقیقی باپوں کا اگر علم نہیں تو پھر انہیں اپنا دینی دوست سمجھو, پھر بھی بیٹا مت کہو. اداب تو کر سکتے ہیں آپ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کے باپ کا نام نہیں بدلا جائے گا. اگر معلوم ہے تو وہی رکھا جائے گا اور اگر معلوم نہیں ہے تو کوئی بھی نام رکھ دیا جائے, کوئی بھی نام رکھ دیا, عبداللہ رکھ دیا جائے, عبدالسلام رکھ دیا جائے, کوئی نام رکھ دیا جائے. لیکن غیر باپ کی طرف کہ جس سے لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے, یہ درست نہیں. یعنی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں کان درد کا علاج کیا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ جو ہے وہ کان میں ڈال دیا جائے. تو ایک عورت جس نے کسی کے کان میں دودھ ڈالا تو کیا اس کے درمیان بیٹے اور ماں کا رشتہ ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 5 دفعہ دودھ اتنا پیا ہو کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے, یعنی کہ اس کی فتکل اماع کا لفظ آتا ہے عربی میں کہ آنتیں کھل جائیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے حقیقی مسئلہ جس کو پیش آئے اس کے لیے تو جواب موجود بھی ہیں. اس معاملے میں اکچے اختلاف ہے علماء کے درمیان جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے. وہ کہتی ہیں کہ جہاں بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا اس کے لیے یہ سالم والا اصول جو ہے وہ کام کرے گا. باقی علماء کہتے ہیں نہیں وہ ایک ایکسپشنل کیس تھا. میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں کہ کیا دین کی رعایت صرف ایک خاص شخص, ایک خاص وقت پر, ایک خاص دور کے لیے, دوسروں کو اس سے کیوں محروم کیا جائے. بہرحال ان معاملات میں ہر ایک اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, اس کو پھر دیکھا جائے گا جہاں کوئی مسئلہ پیش آئے گا. وموالیکم اور تمہارے اور ان کے درمیان ولا کا رشتہ قائم ہو جائے گا. ولا کیا ہوتا ہے؟ موالی کا لفظ سورۃ النساء میں بھی گزر چکا ہے. مولا کا لفظ ولی سے نکلا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ نو ولی ولا نصیر کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں. دوست, ولا اور توالی دو چیزوں میں ایسی کیفیت ہے اتصالیہ, یعنی اکٹھے ہونے کی ایسی کیفیت کہ کوئی اجنبیت باقی نہ ہو, یعنی مکانی اور نسبی قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے. دینی دوستی یا اعتقاد کی دوستی, کسی نظریے کے تحت جو دوستی وجود میں آتی ہے. مثلا یہاں پر آپ جو ایک دوسرے کے آ کر دوست بنے ہیں تو اس میں کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے, کوئی دنیا کا مفاد تو نہیں. وہ دوستی کس بنا پر ہے؟ دین کی بنیاد پر. تو یہی ہے مولا کا مطلب یا ولا کا مطلب. اہل عرب میں اسلام سے پہلے آپس کی دوستی حلف کی بنیاد پر ہوتی تھی, حلیف بن جاتے تھے, وہ بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی ولا کا تصور عربوں کے ہاں پہلے سے تھا, ولا کی بنیاد فرق تھی. اسلام نے ولا کی بنیاد دین کو بنا دیا. ان کے ہاں لوگ خاندانوں اور قبیلوں کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے اور پھر उसके लिए हल्फ का तरीका होता था, यानी अगर कोई शख्स किसी खानदान में शामिल होना चाहता या किसी कबीले के साथ अपनी निस्बत करना चाहता था तो फिर उसके लिए वो हलफ उठाते थे, और फिर उसके बाद वो शख्स उस खानदान में से समझा जाता था अगर कि वो उस खानदान में से नहीं होता था, और सारे उसके हुकूक और जिम्मेदारियां उस खानदान पर होते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि अरबों का जो जिंदगी गुजारने का तरीका था वो कबायली निज़ाम था। अगर आज भी आप कुछ ना कुछ कबायली निज़ाम से वाकिफ हों तो आपको मालूम होगा कि कबायली जिंदगी में या कबायली सिस्टम में कोई शख्स इंडिविजुअली नहीं रह सकता, उसका किसी न किसी कबीले से ताल्लुक होना जरूरी है। और अगर खून का रिश्ता नहीं है, हसब नसब का रिश्ता उनसे नहीं है, तो फिर कौन सा रिश्ता होगा? या तो हलफ का होगा कि कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, अपने खानदान में जम कर ले, अपना बेटा कहे आपको या भाई कहे या जो भी और या फिर जो दीन ने बुनियाद दी कि इस्लामी रिश्ता। तो इस्लाम ने तो कबायली निज़ाम को खत्म किया था ना, आपस में सबको शीर शकर कर दिया, सबके दरमियान मोहब्बतें पैदा की, वो नस्लों और जातों और खानदानों की बुनियाद पर जो ग्रोह बंदियां थी उन सबको मिटा दिया, ऊंच नीच को खत्म कर दिया, सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बन गए। अब इसमें जो दोस्ती और मोहब्बत के मेयार थे या बुनियादें थी वो भी बदल दी गई, और वो क्या बना दी गई? इख्वानुकुम फिद्दीन व मवालीकुम, यानी उनको अपना मौला समझो, दीनी भाई कहो। वलैसा अलैकुम जुनाहुन, और नहीं है तुम पर गुनाह, फीमा अख्तअतुम भी, उस मामले में जो तुमने खता कर ली, यानी भूल चूक हो गई, इसलिए कि निसियान और खता माफ हो जाते हैं। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन पकड़ किस पे होगी? उस बात से जरूर गिरफ्त है जिसका तुम दिल से इरादा कर लो, यानी अंदर से नीयत में पक्का कर लो। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और है अल्लाह गफूर रहीम, यानी जो जानबूझकर गलत निस्बत करेगा, इंतसाब करेगा, वो सख्त गुनाहगार होगा। यानी किसी को पता है कि फलां शख्स उसका हकीकी बाप नहीं, फिर भी उसको बतौर बाप के लिखता है और सबको वो बाप की तरह उसे बताता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं। हदीस में आता है, जिसने जानते बूझते अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब किया, जिसने जानते बूझते अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब किया, उसने कुफर का इर्तिकाब किया। और जो शख्स अपने तई दूसरी कौम का बताए, यानी खुद को दूसरी कौम का बताए, हालांकि वो उस कौम में से नहीं, वो अपना ठिकाना दोजख में बना ले। बुखारी की रिवायत है। कितनी सख्त है ये हदीस। अच्छा, हमारे यहाँ क्या रवाज है? हर कोई सैयद बना हुआ है, यानी अक्सर हमारे यहाँ वो लोग कि जिनकी बाज़ोकात ऐसी जातें होती हैं कि जो माशरे में काबिल कबूल नहीं होती, तो वो अपनी पहचान बदल लेते हैं, नाम के साथ जो बड़े बड़े नाम अमूमन लोग पसंद करते हैं वो रख लेते हैं, मसलन मलिक रख लेते हैं या खान रख लेते हैं, हालांकि खान का जो असल मफहूम है वो उन पे फिट नहीं आता, या अपने आप को सैयद कह लेते हैं, या किसी भी बड़ी जात की तरफ जिसका माशरे में बड़ा चर्चा या एक्सेप्टेंस है वो अपने नाम के साथ लिखना शुरू कर देते हैं। जो छोटे शहर होते हैं ना, जिसमें लोग एक दूसरे की जातें हैं और जायदादें और उनके आबाओ अजदाद को भी खूब जानते होते हैं, तो वहाँ बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग उस शहर से निकलते हैं, नकल मकानी करते हैं, किसी बड़े शहर में चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर अपनी जात भी बदल लेते हैं, अपना नाम, अपना फैमिली नेम, अपना टाइटल भी बदल लेते हैं। ये कहती है कितनी छोटी छोटी बातें और कितने बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाती हैं, और हमें इल्म ही नहीं, खबर ही नहीं। मेरे लिए खुद ये हदीस नई थी जब मैंने पढ़ी, आज ही मैंने पढ़ी है ये, मुझे हैरत हुई कि अपनी जातें बदलने वालों के लिए कितना बड़ा पैगाम है इसमें। हदीस दोबारा सुनिए, जिसने जानते बूझते अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब किया, उसने कुफर का इर्तिकाब किया, और जो शख्स अपने कहीं या खुद को दूसरी कौम का बताए, अपने आप को किसी दूसरी कौम का बताए, हालांकि उसकी असल कौम कुछ और है, वो अपना ठिकाना दोजख में बना ले। क्योंकि झूठ है ना, हसब नसब को बदल देना एक बहुत बड़ा झूठ है, सिर्फ दुनियावी शान शौकत और शोहरत की खातिर। अपनी आइडेंटिटी बदल लेना, अपने आप को कुछ और शो करना जो आप हैं नहीं, बहुत घटिया हरकत है, बहुत नापसंदीदा, गोया मुस्तकिल एक झूठ का शिकार है, ऑल द टाइम यू आर इन अ लाइंग स्टेट। इसी तरह बाहर के ममालिक में, मसलन यूरोप वगैरह में, लोग अपने आप को उनसे अफिलियट करने के लिए अपना खानदानी नाम बदल कर कोई उनके करीब तरीन नाम रख लेते हैं, जिससे वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तौर पर एडजस्ट कर लें। बाज़ूकत इस वजह से भी बदल लेते हैं कि वो हमारा नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो फिर क्रिश्चियन नेम साथ में रख लेते हैं। और आजकल के हालात में जबकि मुसलमानों पर तरह तरह की सख्तियां हो रही हैं, तो इन मसायब से बचने का हल भी हमने क्या तलाश किया कि अपने नाम भी बदल दो, उनके नामों जैसे रख लो। बाज खवातीन जो तलाक याफ्ता होती हैं, दूसरी शादी करती हैं, तो वो भी बच्चों के नाम उनके असल बाप से हटाकर दूसरे शोहर के नाम से कर लेती हैं, या बाज़ूकात उन बच्चों के नाना वगैरह की तरह मंसूब कर देती हैं। इस्लामी तरीका तो नहीं है। जब मैंने जॉब शुरू की तो उसमें जो पहली मैटरनिटी लीव जो मुझे अप्लाई करना, तो उन्होंने कहा कि आपको तो लीव मिल ही नहीं सकती, इसलिए कि आपने तो नाम ही नहीं बदला। फिर वो एक कानूनी सी कार्रवाई होती है, वहां जाकर कुछ एफिडेविट वगैरह भरते हैं, फिर उस पर नाम तब्दील किया। उस वक्त मुझे इतना ज्यादा इसका एहसास ही नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने ये कुरान पढ़ाना शुरू किया तो फिर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ, फिर मैंने अपना नाम वापस पलटाया। उसके लिए मुझे 3 के 4 अखबारों में देना पड़ा। अब जब मैंने अखबार में दिया और साथ मैंने तबलीग करना शुरू की हुई थी उस वक्त, तो आप सोच सकते हैं कि उसका रिएक्शन क्या हुआ। ये कुछ 6-7 साल पहले की बात है जब मैंने वापस अपना फैमिली नेम रखा। तरह तरह के लोगों ने बातें की कि इनके घर में लड़ाई हो गई है, कोई खतरनाक बात है, अब इन्होंने नाम बदल लिया है अपना। किसी ने कहा ये अपनी शोहरत बहुत चाहती हैं, अपने आप को नुमाया करना चाहती, इसलिए शोहर का नाम हटा दिया। फिर इतने पे भी सबर और बस नहीं, जाके मेरे हस्बैंड के लोगों ने कान भरने शुरू किए कि अगर किसी को नादी ख्याल आए तो उसे एहसास दिलाया जाए। तो ये जो जाती जिंदगी में लोगों के दखल अंदाजी है, यही तो दरअसल इस सूरत का मौजू है। और खुसूसन जब आप दीन का काम भी कर रहे हो और आप दीन के किसी छोटे से हुक्म पर, मेरे नजदीक तो छोटा नहीं बहुत बड़ा है, अगर आप अपनी असल पे लौटना चाहें या अपनी गलती का एतराफ करना चाहें, तो लोग आपको एतराफ भी नहीं करने देते। असल में शौहर के नाम के साथ नाम रखने का रवाज मगरिब से शुरू हुआ है, और ये भी कोई 1 सदी पहले तकरीबन शुरू हुआ कि जब जंगों में बहुत ज्यादा मर्द मारे जाने लगे, खुसूसन फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो औरतों की शादी एक बहुत बड़ा मसला बन गई। तो वो लड़की जिसकी शादी हो जाती थी वो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती थी और प्राउड फील करती थी, यहां तक कि वो अपना फैमिली नाम भी बदल देती, अपने नाम के साथ बाप का नाम रखने की बजाय शौहर का नाम लगाती, और बाज़ात अपना नाम लेना भी पसंद ना करती, सिर्फ शौहर के नाम से पहचानी जाती, मिसेज फुलान, यानी अपना कोई नाम नहीं। यानी एक औरत है मर्द के नाम से पुकारी जा रही है, मिसेज फुलान। अब हुआ क्या कि जैसे बच्चे जब छोटे थे तो किसी को आंटी कहके पुकारे, तो आंटी आवान, आंटी क्यानी, आंटी फुलान, अब वो फैमिली नेम या हस्बैंड का बाज़ात आंटी नजीर, अब वो मर्द का नाम है तो उसके साथ लगाया हुआ है। अब बाज़ात इतना मुझे अजीब लगता था कि वो है आंटी और नाम साथ मर्द का लगा हुआ है, और वो क्या है कि वो मिसेज कह के पुकार रहे हैं अपने आप को, तो बच्चे भी फिर क्या कहें, फीमेल नेम तो नहीं लेंगे, मर्दों का नाम ही लेंगे आंटी के साथ। तो एक जब गलती होती है तो उसके साथ यानी वो एक चेन चल पड़ता है ना गलतियों का, जबान पर असर अंदाज होता है, शख्सियत पर असर अंदाज होता है, क्योंकि नाम जो है वो इस्लाम में इंसान की शख्सियत पर असर अंदाज होता है। इसमें औरत का कौन सा हक है, औरत की क्या बड़ाई है कि उसके नाम की बजाय उसको शौहर के नाम से ही पुकारा जाए, और खुदा न खास्ता अगर तलाक हो जाए या शौहर फौत हो जाए तो उसको दूसरी शादी करनी पड़े, तो फिर वो मिसेस फुलान जो है वो फुलान से शादी कर रही है। गैर फितरी तरीका है ना। फितरी तरीका क्या है, जो एक शुरू से चला आ रहा है। अब हजरत हव्वा को अगर मिसेज आदम कहना शुरू कर दें और हजरत आयशा को मिसेज मोहम्मद कहना शुरू कर दें, तो आपको सोचें कि क्या तरतीब बनेगी। मगरब में या यूरोप में औरतों को अपने नाम पे जायदाद रखने का भी हक नहीं था। जायदाद बाप से शौहर की तरफ मुंतकिल हो जाती थी। तो चूंकि उस माशरे में तो औरत की अपनी असल हैसियत ही कोई नहीं थी, उनकी तो मजबूरी थी, और हमने आंखें बंद करके उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। हमारी मालूम नहीं क्या मजबूरी हुई। बात यह हो रही थी कि कोई शख्स अपने आप को गैर बाप की तरह मंसूब ना करे, इसी तरह गैर कौम की तरह मंसूब ना करे। हजरत साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने आप को अपने बाप के सिवा किसी और का बेटा कहा, यानी इस तरह जैसे हकीकी बेटा होता है, हालांकि वो जानता है कि वो शख्स उसका बाप नहीं है, उस पर जन्नत हराम है। याद रखिए, इसमें एक्सेप्शनल सूरत क्या है, किसी को एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से अब्बा कह देना, वो और बात है, लेकिन हकीकी बात की तरह लेना, सारे हक हुकूक उसी तरह वसूल करना और लोगों को भी इसी तरह बताना कि हाँ वाकई वो हकीकी बात है, तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात बड़े बड़े नफ्सियाती प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। मैं पर्सनली 2-3 केसेस ऐसे जानती हूँ कि जहाँ बच्चों को उनकी आइडेंटिटी नहीं बताई गई, जब वो जवान हुए तो खानदान ने डिस्क्लोज कर दी। होते हैं ना हर खानदान में ऐसे लोग जो जबान के हल्के और ये दिल के हल्के होते हैं और जिनके अंदर कोई बात नहीं टिकती, वो इसी में अपनी इम्पोर्टेंस निकालते हैं कि वो किसी की छुपी हुई बातों को या पोशीदा चीजों को खोल खोल के दूसरों के सामने रखें और उसको परेशान करें। तो उन बच्चों की पर्सनैलिटी जिस तरह शटर हुई और जिस तरह वो अजाब का शिकार हुए और जिस तरह वो कश्मकश का, जितने खानदान के अंदर फिर बाहम घर में फसाद और बेतमादी की कैफियत और एक दूसरे को ब्लेम करना और सालों तक एक दूसरे से बात न करना और एक दूसरे पे ट्रस्ट न करना और सारी जहानत को जाया कर देना, इतनी तकलीफ दे चीजें से नतीजतन सामने आई कि इंसान जितनी भी इस्तग़फ़ार करे कम। तो ऐसे में जबकि ये बात आम है कि बड़े होकर कहीं ना कहीं से भिनक पड़ी जाती, ये जिन्होंने तुम्हें बनाया है ना बेटा, तुम इसके असल बच्चे नहीं। अपने आप को रख के देखे, अगर आज आपको कोई कहे कि जिसको तुम बाप समझती हो वो तुम्हारा बाप नहीं है, क्या कैफियत होगी, नफ्सियाती तौर पर कितना सख्त सेटबैक होगा। इसलिए सच्चाई में हमेशा फायदा है। बच्चों को अच्छी तरह से बचपन से जैसे और बहुत से लाइफ के फैक्ट्स बताते हैं, इसी तरह उनको सच्चाई के साथ फैक्ट्स बताएं, उनसे छुपाएं नहीं। देखिए, हकीकत से मुंह मोड़ना, आंखें चुराना, उसको फेस ना करना, ये बुजदिल लोगों का काम होता है। बाद लोगों का हल क्या, मसला पेशा के लिए किसी को नहीं बताना, बीमार हो गए किसी को नहीं बताएंगे, बस छुपा के गिरा लगा के रखेंगे। फिर होता क्या है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब आखिरी स्टेज पे पहुंचते तो नाकाबले इलाज होता है और इंसान को हलाकत से दुचार कर देता। कभी भी मसाइल के साथ ये तरीका अख्तियार ना करें कि उनको दबाए रखे दबाए रखे, वो लावा बन के फटेंगे। उनको सामने लाएं, उनको फेस करें, उनका सोल्यूशन निकालें। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी बच्चों को बेखबर रखने की बजाय उनको अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सिखाएं कि बच्चे ये अल्लाह का फैसला। और इसमें कितनी खूबसूरत मिसाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिन्होंने बाप को देखा ही नहीं, उनकी पैदाइश से पहले फौत हो गए। तो अगर आप बच्चे के दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालें, उनको आइडियलाइज कराएं कि देखो वो सबसे बड़े इंसान थे दुनिया के, उनके साथ ये हुआ, तो आपका बच्चा क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो कर लेगा। लेकिन हम सच बोलना नहीं चाहते, सच को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि मिजाज बन गया ना खुद को धोखा देने का, दूसरों को धोखे में रखने का। लेकिन इस्लाम में झूठ से बढ़कर बुराई कोई नहीं और सच्चाई से बढ़कर नेकी कोई नहीं, क्योंकि झूठ बुराइयों की तरफ ले जाता है, गुमराही की तरफ, गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाती है, और सच जो है वो नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। सच और झूठ में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए माशर्ती निज़ाम में, खानदानी निज़ाम में भी इस्लाम क्या चाहता है कि उसकी बुनियादें सच्चाई पर उस्तवार हो, हकीकत फेस करने वाले लोग हों। आज ही मैं सुबह अखबार में पढ़ रही थी कि बच्चों को टेलीविजन आजकल मत दिखाएं, उनकी नफ्सियात पर बड़ा बुरा असर पड़ा है दुनिया की जंगें देखकर। क्यों भूल गए उन बच्चों को जिनके सरों पर बम पड़ रहे हैं, जो सारी रात बमों के शोर से सो नहीं सकते, उनकी नफ्सियात का किसी को फिक्र नहीं? यहाँ दूर बैठे अपने बच्चों की नफ्सियात का बहुत फिक्र है। दिखाएं उनको, बताएं उनको कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि उसके लिए वो आइंदा तैयार हो। इसी तरह बच्चों से दोजख की बात ना करना, बच्चों से ये ना करना वो ना, क्या क्या छुपाएंगे, इतना बुद्धू और बुजदिल बना देंगे उनको कि जब वो इस नफ्सियात के साथ बड़े होंगे तो वो कोलैप्स हो जाएंगे, वो कुछ भी फेस नहीं कर सकेंगे। सहाबियात का तरीका तरबियत अगर आप देखें तारीख में कि किस तरह उन्होंने अपने बच्चों को बहादुर बनाया, हम उसके मुकाबले में हर वक्त उनको स्पून फीडिंग करते रहते हैं, नतीजतन वो बड़े होकर खुद अपने पांव पर खड़े होने के काबिल नहीं होते। तो تو خلاصہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کریں، کسی دوسرے کی طرف مت کریں، اور اسی طرح کوئی شخص خود بھی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص یا کسی دوسری قوم کی طرف منسوب نہ کرے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم، یعنی پہلے جو بھول چک ہو چکی، دور جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا، لا علمی کے زمانے میں جو غلطیاں ہو چکی، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو، اگر نادانی میں کوئی ایسی بات کہہ دو یا بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرنے والا۔ لیکن جو لوگ ٹنڈے دل سے پوری کنوکشن کے ساتھ اس غلط طریقے پر چلیں گے، پھر ان کی پوچھ ہوگی، کوئی بات نہیں اگر خطا ہو گئی، بھول کے ہو گیا، لیکن پکڑ ہوگی۔ ولکن ما تعمدت قلوبکم، جہاں تم دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ ایسا کرو گے۔